banini. Maele sili. Uti wapi. Maele nanga nyoso esili na kotuna tuna yo. Mayele nanga nyoso ebebi na koye bati na te. Moyano langa eyano, motale langa reponse nana koye bati na te. Maria, mari nini na salitambe, nini na lopa mama, kota langa inde boyete, na koya kosangwa, koti kanga na lela te. No kina pepae Molingo Molingo Ope singa etruka monte Mangana kolela pambate Nalela Nalela Oko misinga imobola Kaka na pesa tuleta Kaka na pesa tous les temps.